erop, Verstappen. Hop, hop, gas erop, Verstappen. Hop, hop, gas erop, Verstappen. Hop, hop, gas erop. Φασολάκια 8 ευρώ, 5 ευρώ αρακάς, 5 ευρώ τα κολοκυθάκια, τι να πάρεις. Ένα αρχίδι. Πώς τις βλέπετε τις τιμές? Για να πείτε το Μητσοτάκη τον Άδωνη να έρθει να ψωνίσουν, αλλά μόνοι τους με το καροτσόκι με 100 αστυνομικούς. Εσείς έχετε δει ανεβασμένες τιμές σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα? Ανέκδοτα λες. Ανέκδοτα λες, αγόρι μου. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτό το «Α» της κυρίας στη Λαϊκή είναι όλα τα λεφτά. Ηλεκτρίστηκε ακούγοντας το δημοσιογράφο να τη ρωτάει για τις τιμές. Λίγο πριν ακούσαμε κάποιες τιμές, τον αρακά στα φασολάκια, γι' αυτό εμείς προτείναμε διαστόματος πρωθυπουργού τι ακριβώς να πάρει κανείς που είναι και φτηνό έως τσάμπα, ανάλογα την εποχή, το μέρος, το πλαίσιο και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε τα κρατάμε αυτά, ειδικά αυτό το «Α» της συγκεκριμένης κυρίας εδώ που αντιδρά πολύ ωραία. Το κρατάμε γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε στην πορεία για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό μας να κάνει συγκρίσεις μεταξύ φρεγατών, πολέμου και να μας λέει ότι είμαστε μια ισχυρή χώρα. Αυτό φαίνεται και στα οικονομικά, ακούσαμε εδώ τις τιμές και αυτό το ΑΤΑ περιγράφει όλα αυτά πολύ ωραία, αλλά και στα πολεμικά. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην άμυνά μας και να προβάλλουμε αυτήν την ισχυρή αποτρεπτική εικόνα της πατρίδας μας, αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. Α, ανέκδοτα λες. Ανέκδοτα λες, αγόρι μου. Αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. 10 ευρώ η σαρδέλα. Αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ, ρε παιδιά. Και 6 και 7 ευρώ η μπάμια. Αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. Ω, καλά μη σε ζητάς. Σε άλλα προϊόντα έχουν ανέβει. Τα πάντα, αγόρι μου. Ό,τι πριγκυρίζει στη Λαϊκή, τα πάντα, τα πάντα. Είναι 700 και η πρώτη σύνταξη. Γέλα, εσύ να ζήσει. Έλα να ζήσει. Όχι, μου κάνω Άδωνη έτσι. Εδώ μέσα να έρθει μόνο του. Πιστεύετε ότι συνδέονται με τον πόλεμο αυτά και. Άντε, βρε, αγόρι μου. Μόλις έγινε πόλεμο, όλα ανέβηκαν. Δηλαδή, οι αποθήκες δεν είχαν βενζίνες και πετρέλαια. Αμέσως την ίδια ώρα. Είναι ευαίσθητα όλα αυτά τα προϊόντα και κυρίως είναι ευαίσθητες οι τιμές. Γιατί νιώθουν ότι κάτι έχει γίνει κάπου στον πλανήτη, ένας πόλεμος, κάτι και αμέσως ανεβαίνει. Γιατί ανεβαίνει η ένταση, το συνέστημα. Ανεβαίνει, ανεβαίνουν και οι τιμές με την ευκαιρία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό μας εδώ να λέει ότι πάνε πολύ καλά τα δημόσια οικονομικά και αυτό έχει και αντανάκλαση και στα υπόλοιπα. Διότι ως ισχυρή χώρα που είμαστε στα οικονομικά, στέλνουμε και τα πλοία μας, τα αεροπλάνα μας, την προστασία μας, οπουδήποτε, το κείμενά μας. Τα στέλνουμε όλα αυτά εκεί που χρειάζεται και αν χρειαστεί θα πάμε και παραπέρα γιατί από ότι. Λέγεται ότι θα χρειαστούν πλοία πολεμικά κάτω εκεί στον Περσικό κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή για να μπορεί να διακινηθεί το πετρέλαιο, ο μαύρος χρυσός. Οπότε ποιοι θα στείλουν πλοία, οι πρόθυμοι, ποιοι είναι πρόθυμοι και ποιοι είναι πιο πρόθυμοι από τους πρόθυμους. Εμείς θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη κάτι, μάλλον δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάτι. Μέχρι τότε ακούμε τον Πρωθυπουργό μας να κάνει συγκρίσεις και να μας λέει πόσο τυχεροί είμαστε. Άρα η γέφυρα μεταξύ της δυνατής οικονομίας καλά, μη σε ζητάς. Και της δυνατής και ασφαλούς και ισχυρής Ελλάδος αντανακλάται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ στην εικόνα των ελληνικών φρεγατών που βρίσκονται στην Κύπρο, των F-16 των αναβαθμισμένων που βρίσκονται στην Κύπρο, των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot που προστατεύουν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Ου, Καλά, μη σε ζητάς. Βλέπω μανταρίνια πολύ ακριβά, διάφορα. 1,80, 2,5. Βλέπει η κυρία όραμα. Έχει όραμα. Όχι, βλέπει τα μανταρίνια κανονικά. Εκεί πάνω στο μπάγκο και λέει και αυτή τις τιμές. Μονολογούν όλοι, παραμιλάνε. Όταν δουν την κάμερα, βγάζουν τα ισοψυχά τους. Πια η κάμερα είναι ψυχαναλυτής. Αλγόριθμος και κάμερα. Αυτά τα δύο έχουν μείνει να συμπαρασταίνονται στον πολίτη. Ο αλγόριθμος, ο κλασικός, το κινητό μας που ξέρει τα πάντα για μας περισσότερο. Σχεδόν και από εμάς τους ίδιους. Αλλά αυτό είναι θέμα άλλης τοποθέτησης και άλλης εκπομπής και άλλης άλλου πεδίου. Εδώ είμαστε για να λέμε τα θετικά της οικονομίας και της πανίσχυρης Ελλάδας, της ευμάρειας, του πλούτου, της καλοπέρασης, της ευμερίας και της αυθονίας. Όμως αυτό το οποίο τελικά σας ενδιαφέρει όλους είναι πώς αυτή η συλλογική προκοπή, η πολύ καλή πορεία της οικονομίας μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή. 10 ευρώ η σερδέλα. Σε στήριξη της κοινωνίας, όποτε αυτή το έχει περισσότερο ανάγκη. Κάτι το οποίο αποδεδειγμένα το έχουμε κάνει όλα τα χρόνια της διακυβέρνησής μας. Και εφόσον χρειαστεί, θα το κάνουμε και τώρα. Α, καλά τώρα, ναι, τούτα λες. Αν κάποιος τρώει ψάρι 2-3 φορές το μήνα ή 5 φορές, θα φάει μία. Εδώ ο κύριος το λέει με πι σίγμα το ψάρι, το είπε έτσι κάπως με το δικό του τρόπο. Κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα, την καινούργια, και καλή βδομάδα να έχουμε την Τρίτη του Μαρτίου. Ποια ακριβώς είναι, Δεύτερη, Τρίτη, δεν έχει σημασία. Ή και έχει κάποια σημασία ότι φεύγουν οι μήνες, τελειώνει ο μήνας, τελειώνουν και τα χρήματα, όλα αυτά τα ημερολογιακά, κάποια αξία την έχουν. Αλλά ευτυχώς όμως υπάρχει θεματοφύλακας των πολιτών, του ελληνικού λαού που είναι η κυβέρνηση και οι υπουργοί της. Ένας από αυτούς, υψηλόβαθμος στέλεχος, είναι και στην ανάπτυξη, άρα πολέμιος της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας, είναι ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Να δούμε πρώτα απ' όλα αυτή τη σειρά μέτρων που έλαβε προχθές η κυβέρνηση που ισχύουν ήδη. Έτσι δεν είναι, αυτά είναι ενισχύ πια τα μέτρα. Είναι ενισχύ τα μέτρα. Αυτός, ποιος είναι ο στόχος των μέτρων αυτών, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω. Ο στόχος είναι. Γιατί λέει ένας κόσμος, θα δούμε να πέφτουν οι τιμές με τα μέτρα αυτά. Όχι. Τι θα δούμε στην αγορά, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος. Ο στόχος αυτών των μέτρων που πήραμε είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες από την εσχροκέρδεια. Με αυτά τα μέτρα οι τιμές δεν θα πέσουν, γιατί μου κάνατε αυτή την ερώτηση, δεν έχει αυτή την άμεση επίπτωση, έχει όμως την επίπτωση ότι δεν μπορεί να κερδίζουν παραπάνω από ένα λογικό σημείο. Εδώ, το οποίο πάντως ήταν αυτό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Όποιος, κύριε Στάθη, κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι χρειάζεται να του παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι μια. So simple as that. Τελείωσε. Άρα παρακολουθείτε το τηλέφωνο του Υπουργού, το ξέρει, δεν έχει καμία αντίρρηση, δεν τον ενοχλεί. Άλλωστε, όλη τη ζωή είναι δημόσια στα παράθυρα. Τι να παρακολουθήσει κανεί το τηλέφωνο του άδεν, ότι έχει ιδιωτική ζωή και με λέει, γιατί, με όλα τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. 8, 10 ώρες, 20, είναι στα παράθυρα. Λίγο πριν ήταν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θα ξανάρθουμε στον Άδωνη. Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός, ο οποίος είπε ότι όλα αυτά που γίνονται, τα μέτρα, τα πλαφόν, οι ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση, δεν είναι για να πέσουν οι τιμές, δεν θα πέσουν. Για να μην ανέβουν πάρα πολύ. Για να μην βγάλουν έξτρα τεράστια κέρδη οι πολυεθνικές, οι εταιρείες που είναι γύρω από όλο αυτό το θέμα. Όχι για να πέσουν οι τιμές. Δεν θα πέσουν οι τιμές. Γίνεται ο αγώνας για να μην μπει πιο βαθιά το χέρι των εταιριών αυτών με αφορμή τον πόλεμο και ευκαιρία τον πόλεμο στην τσέπη των καταναλωτών. Οπότε μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Λιγότερη κλεψιά. Αυτός είναι ο στόχος. Κλεψιά θα υπάρχει και κλεψιά υπάρχει πάντα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Απλά βγήκε ο Θεοδωρικάκος να μας το διευκρινίσει για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Και υπάρχει ο Άδωνης στο άλλο παράθυρο, στο άλλο κανάλι και λέει για τις παρακολουθήσεις και για το θέμα που έχει έρθει ξανά στην επιφάνεια μετά και τις καταδικαστικές αποφάσεις. Εμένα δεν με ρώτησες. Εντάξει, εσάς ρωτάω. Τη δικιά μου γνώμη δεν ρώτησες. Ναι. Αδιάφορο θέμα. Αδιάφορο τελείως. Θέμα. Ότι μηδέν. Μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάποιο. Να προσέξει το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιο ένα χωριό. Βεβαίω, ναι. Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιο ένα χωριό. Βεβαίω, ναι. Το δεχόμαστε. Δεν είναι θέμα κακός η Ελλάδα για άλλη μια φορά συζητάει ένα θέμα που για την κυβέρνηση και για τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν είναι θέμα. Το ίδιο είχαμε πάθει και πριν 2 χρόνια, πότε ήταν, 2-3 χρόνια συνέχεια που συζητούσαμε για τα Τέμπη. Ο ίδιος είχε πει δεν είναι θέμα αυτό, το έχουν ξεχάσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Έτσι λοιπόν τώρα και εδώ και τις παρακολουθήσεις δεν υπάρχει θέμα και έχουμε φαγωθεί κανάλια, δημοσιογράφοι. Που, όχι όλοι, κάποιοι που πιστεύουν ότι στην δημοκρατία, ακόμη και στην αστική, πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα. Ένα από αυτά είναι το απόρριτο των επικοινωνιών, το άσυλο του σπιτιού, να ζεις μια ζωή που να νιώθεις ότι έχεις κάποια δικά σου πράγματα, να μην τα βγάζεις το σφυρί, να μην τα μαθαίνουν όλοι, να μην σε ακούν αντίπαλοι, να μην σε ακούν προϊστάμενοι, να μην σε ακούν πρωθυπουργοί, υπουργοί, κυπατζίδες. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν είναι θέμα όλο αυτό. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη με τα τόσο ελαστικά κριτήρια, λάστιχο τα έχει κάνει τα κριτήρια, πιστεύει ότι όλο αυτό δεν είναι καθόλου θέμα και επίσης δεν υπάρχει και κρατική εμπλοκή στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Δεν με ενδιαφέρει ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης είναι ο ιδιώτης, όμως δεν με ενδιαφέρει στο τέλος της μέρας. Με ενδιαφέρει περισσότερο κρατική αν υπάρχει κρατική εμπλοκή. Αυτό είναι το θέμα. Παράνομη δεν υπήρξε ούτε υπάρχει. Εσείς γιατί δεν προσφύγατε, αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη. Κρατική εμπλοκή παράνομη ούτε υπήρξε. Εσείς γι' αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη. Μα δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή. Τελεία. Δεν υπάρχει. Τελεία. Το θέμα δεν είναι τι ισχύει πραγματικά. Το θέμα είναι τι θα πει ο υπουργός ότι ισχύει. Εμείς αυτόν πιστεύουμε. Τον υπουργό πιστεύουμε, τον πρωθυπουργό πιστεύουμε, ο οποίος και ο πρωθυπουργός. Το είχε πει στην Βουλή ότι δεν έχει αγοράσει το κράτος το σύστημα Predator. Τώρα βγήκε ο ιδιοκτήτης του Predator και λέει εμείς με κράτος συνεργαζόμαστε και με υπηρεσίες. Δεν ξέρουν τι λένε αυτοί. Εμείς δεχόμαστε την άποψη του Υπουργού και την άποψη του Πρωθυπουργού. Έχω πει πολλές φορές ότι ουδέποτε το ελληνικό κράτος προμηθεύστηκε τετολογισμικό και πάντως εγώ δεν υπήρξα ποτέ αποδέκτης οποιασδήποτε πληροφορίας πλην των επισήμων καναλιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που αφορούσε αποκλειστικά θέματα εθνικής ασφάλειας. Τελεία και παύλα. Εσείς ποιον πιστεύετε? Δεν πιστεύετε τον Πρωθυπουργό μας και τον Υπουργό μας? Εγώ αυτούς πιστεύω. Δεν μπορεί να λένε ψέματα. Δεν έχουν και λόγο να λένε ψέματα. Όχι, θα πιστέψουμε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος προσπαθεί να κρατηθεί από τα μαλλιά του και λέει ότι τα πουλάγε σε κράτος και γινόντουσαν διάφορα. Εμείς εδώ πιστεύουμε τον Πρωθυπουργό μας και τον Υπουργό. Αν συνέβαινε το ανάποδο θα το έλεγαν. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν κρύψει, δεν είναι άνθρωποι που έχουν συγκαλύψει. Έχουμε άλλο παράδειγμα συγκάλυψης. Τα τελευταία χρόνια σπάω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να βρω κανένα απολύτως άλλο παράδειγμα, άρα... Σωστά είναι αυτά. Δεν υπάρχει θέμα με τις παρακολουθήσεις. Κακώς ασχολούμαστε. Το λέει υπουργός, το λέει πρωθυπουργός, το λέει και η λογική, η κοινή λογική. Οι άνθρωποι είναι εκεί για το κοινό του ελληνικού λαού. Καλό, το κοινό καλό του ελληνικού, ή το καλό του ελληνικού λαού, δηλαδή το κοινό καλό για όλους εμάς. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Το κλείνουμε αυτό, φεύγουμε από αυτό. Έχουμε τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή, έτσι όπως εξελίσσεται, με την εμπλοκή πολλών χωρών. Τις πρώτες μέρες είχαν αποκλειστεί εκεί οι Έλληνες, μεταξύ αυτών ήταν και η κόρη του Πρωθυπουργού, η Σοφία Μητσοτάκη. Κάποια στιγμή ήρθε, νομίζω με το 5ο, αν δεν κάνω λάθος, αεροσκάφος, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ήρθε με το 1ο, ναι. Ήρθε με κάποιο άλλο αεροσκάφος από εκεί, αυτά τα έκτακτα που μπήκανε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μια και ήταν σήμερα εκεί στο παράθυρο, αισθάνθηκε την ανάγκη να υποστηρίξει τη Σοφία. Εμείς είμαστε δημοκράτες, από τη γνωστή αστική μας ευγένεια και υπερευαισθησία. Ου, καλά, μη συζητάς. Πηγαίνουμε μόνοι μας κάθε φορά στη θέση του απολογούμενου. Αντί να βγαίνουμε επιθετικά. Ρε, δεν τρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα. Εδώ στην ξένη χώρα, αχ, τη στενοχώρια. Εδώ στην ξένη χώρα, αχ, τη στενοχώρια. Βγάζει λεφτά μόνη της. Μπράβο. Καταφέρνει την καριέρα μόνη της. Μπράβο. Γύρισε με το 3ο αεροσκάφος μόνη της. Μπράβο. Πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα. Και ευτυχώς βρίσκεται πάντα ένας και τα λέει αυτά τα πράγματα. Να σεβαστούμε που μόνη της η Σοφία ήταν εκεί, δούλευε και ντρεπόμαστε όλοι που εμείς δεν είπαμε και τίποτα. Δεν ξέρω ποιοι είπαν, πρέπει να ντρέπονται γιατί ήταν εκεί, έκανε την καριέρα της και έπρεπε να έρθει εδώ. Αλλά είναι τυχεροί όλοι αυτοί που θέσανε τέτοιο θέμα για την επιστροφή της κόρης του Πρωθυπουργού, επειδή η από εκεί πλευρά των Νεοδημοκρατών και των Υπουργών έχει την περίφημη αστική ευγένεια και δεν πλακώσαν κανένα στο ξύλο, δεν βάλαν χειροπέδες σε κανένα γιατρό να τον περιφέρουν στους διαδρόμους του νοσοκομείου να τον πάνε σιδεροδέσμιο μπροστά στον Υπουργό. Έχουν αστική ευγένεια και τα αντιμετώπισαν όλα στοϊκά όπως κάνουν πάντα. Η Σοφία, αν το ξέρουμε, το διαβάσαμε. Δεν γύρισαμε το πρώτο σκάφος. Λοιπόν. Γύρισαμε το τελευταίο. Μπράβο. Λοιπόν. Δηλαδή, επειδή είναι κόρη του Πρωθυπουργού, όχι μόνο δεν πήρε ιδιωτική πτήση, αλλά πήγε με την τελευταία. Και αντί να πούμε και μπράβο, την έχουμε και τη δέρνουμε. Εδώ στη ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Εδώ στη ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Επειδή είναι κόρη του Πρωθυπουργού, όχι μόνο δεν πήρε ιδιωτική πτήση, αλλά πήγε με την τελευταία. Κάθε βράδυ στο σταθμό τριγυρίζω για να πω μια κουβέντα σ' ένα φίλο. Κι αν μια νύχτα, κι αν μια νύχτα, κι αν μια νύχτα δεν τον βρω, μοιάζομαι χαμένο σκύλο. Μοιάζομαι χαμένο σκύλο. Βγάζει λεφτά μόνη της. Μπράβο. Καταφέρνει κάτι την καριέρα μόνη της. Υπάρχει άλλη Ελληνίδα κοπέλα που βγάζει λεφτά μόνη της και κάνει καριέρα μόνη της στο εξωτερικό. Αχάριστη, γουρούνια, όλοι που μόλις δείτε κάποιο κορίτσι που έχει πάει εκεί, που έχει πατήσει τα πόδια της, αμέσως να επιτεθείτε και να βρείτε συνδυασμούς, να μετράτε ποιο αεροπλάνο μπήκε, αν είχε ευνοϊκή μεταχείριση. Όχι. Μόνη της λοιπόν, το λέει εδώ ο Άδωνης, το έχει πει 5-6 φορές. Το θεωρεί πολύ σημαντικό ότι είναι κάποιος μόνος του έξω και βγάζει τα λεφτά μόνη του και κάνει καριέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως. Αλλά δεν είναι η μόνη η Σοφία που το έχει κάνει αυτό. Υπάρχει παράδοση στην οικογένεια. Και ζήσατε και δουλέψατε και πορευτήκατε στον... Έζησα πολλά χρόνια. Ίσως έφυγα και στα 18 μου γιατί ήθελα να... Δεν ήθελα να με κρίνουν ποτέ μόνο για το επίθετό μου. Ήθελα να πατήσω τα πόδια μου. Έφυγα, σπούδασα στο εξωτερικό. Δούλεψα στο εξωτερικό για σχεδόν μια δεκαετία. Και μετά γύρισα στην Ελλάδα. Και ο μπαμπάς της Σοφίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνος του. Και αυτό έκανε καριέρα και έβγαλε τα λεφτά. Τυχερός που δεν έγινε κανένας πόλεμος, να έρθει με το τρίτο ή πέμπτο ή δεν ξέρω εγώ, τελευταίο αεροσκάφος. Και πήρε το ονοματιόν του και έφυγε τότε. Θυμόμαστε όλοι τις σκηνές αποχαιρετισμού στο σιδηροδρομικό σταθμό που ήταν εκεί οι γονείς, κλαίγανε και ο γιος με τη βαλίτσα, μικρή βαλίτσα, μια καρό μικρή βαλίτσα, σπαραχτικές εικόνες. Μπήκε, χωρίς να τον ξέρει κανείς, μπήκε και πήγε στο Χάρβαρντ να σταθεί στα δικά του πόδια, γιατί όποιος φεύγει από την Ελλάδα, πού πάει, στο Χάρβαρντ δεν πάει. Ήταν επειδή είναι άχρηστοι όλοι οι άλλοι και πάνε σε κάτι δουλειές, σε κάτι νοσοκομεία. Σε κάτι πανεπιστήμια, δεν ξέρω εγώ που πάνε. Ήταν εδώ ο άξιος, ήθελε χωρίς να βασιστεί στο όνομά του και πήγε και λέει Μητσοτάκης και ήταν έτοιμος, γιος πρωθυπουργού και μπήκε στο Χάρβαρντ. Αυτά να βλέπετε, αυτά τα παραδείγματα να παίρνετε, έτσι να μεγαλώσετε κι εσείς τα παιδιά σας, να πατάνε στα δικά τους πόδια, να είναι αυτόνομα, αυτάρκη, να μην χρειάζονται να στηρίζονται στο όνομα της οικογένειας και να σέβεστε, να έχετε σέβας, να είστε σεβαστικοί για αυτούς που κάνουν μόνοι τους καριέρα και βγάζουν τα λεφτά τους μόνοι τους. Αυτά τα έλεγε σήμερα το πρωί ο Άδωνης και μας δημιούργησε τους συνειρμούς του αποχαιρετισμού, της ξενιτιάς που την έχει βιώσει και αυτήν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια είχε βιώσει σε ηλικία 6 μηνών την εξορία. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η ξενιτιά ή η εξορία, αλλά όπως και να έχει μακριά από τον τόπο, Παρίσι το ένα, Νέα Υόρκη το άλλο. Τέτοιες ξενιτιές και εξορίες παρακαλάμε. Μπορεί κάποιος να μας διώξει με αυτούς τους προορισμούς. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης και θυμήθηκε εκεί να πει και για τα όσα έγιναν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Λοιπόν. Δηλαδή, επειδή είναι κόρη του Πρωθυπουργού, όχι μόνο δεν πήρε ιδιωτική πτήση, αλλά πήγε με την τελευταία. Και αντί να πούμε και μπράβο, την έχουμε και τη δέρνουμε. Γιατί? Γιατί δυστυχώς και εμείς οι Δημοκράτες καθόμαστε και ακούμε το ακυπολογούμε στους αριστερούς. Στην βίντεο, σου λέω και το βίντεο μου, αυτό μου θύμισες. Κάθομαι τώρα εγώ και το βίντεο, να το κλείσω. Και πρέπει εγώ να αποδείξω αν υπάρχει το καρέ που με ακουμπάει. Αυτοί όλοι που είναι εκεί πέρα, που φωνάζουν, πετάνε μπουκάλια, που απλώνουν τις γραφιές, που τρέχουν, που κάνουν run, αυτοί είναι οι φιλελληνικοί διαδηλωτές. Α, δεν έχεις Γεωργιάδη το καρέ! Α, δεν έχεις το καρέ, είσαι ένοχος. Λοιπόν... Καλά, δεν έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε φτάσει. Να λέει ένας υπουργός με χτύπησε κάποιος χωρίς να αποδεικνύεται με τίποτα και από πουθενά και να μην πιστεύουμε τον υπουργό. Και να πιάσουμε τον γιατρό που κατηγορεί και καταγγέλει ο υπουργός, να πάμε να τον πετάξουμε από το πιο ψηλό βουνό. Ξέρω εγώ, ποιο είναι αυτό. Εκεί έχουμε φτάσει. Πολύ σωστά τα λέει εδώ. Εμ καταγγέλει ο ίδιος, εμ πρέπει να τον πιστέψουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να το αποδείξει. Γιατί να το αποδείξει, αφού είναι υπουργός, θα λέει ψέματα. Εδώ είχε μόλοπα. Του τράβηξαν το χέρι, πονούσε το χέρι του όπως ο ίδιος είπε, το χεράκι του. Χρειάζεται κάτι παραπάνω, πονάει, έκανε βαβά. Του έκανε βαβά ο γιατρός και δεν πήγε μετά να τον γιατροπορέψει ο γιατρός, γι' αυτό τον πήγαν σιδεροδέσμιο. Αυτή είναι η αντίληψή τους, όχι αλαζονία, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχουν ξεφύγει εντελώς και θεωρούν ότι ό,τι λένε αυτό είναι και νόμος και δεν πρέπει κανείς να έχει την παραμικρή υπόνοια ή αμφιβολία για όλα αυτά που ένας υπουργός λέει και καταγγέλει στο δημόσιο λόγο που στοχοποιεί και ανθρώπους με αυτά που λέει ο υπουργός και ο, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αυτό το «Α» της κυρίας από την αρχή που την ακούσαμε εκεί στην Λαϊκή μας δημιούργησε ένα συνειρμό. Πώς τις βλέπετε τις τιμές? Να πείτε το Μητσοτάκι του Άδωνη να έρθει να ψωνίσουν, αλλά μόνοι τους με το κάρο τσόκι με 100 αστυνομικούς. Εσείς έχετε δει ανεβασμένες τιμές σε σύγκριση? Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένος. Πού σου να μη βασκαδείς? Παρακαλέσα την Παναγιά. Για να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Εσείς έχετε δει ανεβασμένες τιμές σε σύγκριση? Άναψα κερί στην εκκλησιά. Που αύριο ο καμπρός θα σε ντυμένος. Παρακαλέσα την Παναγιά. Για να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Καλά, ανέκδοτα λες. Ανέκδοτα λες, αγόρι μου. Άντε να ζήσει νύφη και ο γαμπρός. Εμείς είμαστε από το σόι του γαμπρού, του Άδωνη δηλαδή. Έτσι αυτό το «Α», αυτό μας προκάλεσε και θυμηθήκαμε και το ταιριάξαμε και νομίζω ταιριάζει μια χαρά. Με αυτά που λέγαμε πριν και αυτά που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης που ακούγαμε ότι είπε το πρωί, ότι δεν υπάρχει θέμα παρακολουθήσεων και δεν τον ενοχλεί να μπει κοριός κτλ. Στέλνει εδώ η Νίνα μήνυμα και μου λέει: αυτός που παρακολουθείτε μπορεί να εκβιάζεται όμως. Και αυτό ισχύει. Μπορεί όλα αυτά να είναι και αποτέλεσμα εκβιασμού, αλλά δεν θα το έλεγε ο υπουργός. Όμως, αν συνέβαινε αυτό, εγώ πιστεύω τους υπουργούς. Δεν έχουν λόγο να κατηγορούν και να πετάνε λάσπη, να κρύβουν στοιχεία. Τι είναι, ξαναλέω. Έχουμε παράδειγμα συγκάλυψη τα τελευταία χρόνια? Όχι. Άρα, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Ότι στις εκλογές που θα γίνουν του χρόνου, αν γίνουν του χρόνου και όχι νωρίτερα, μάλλον του χρόνου, δεν ξέρει κανείς, θα δούμε. Στις εκλογές που θα γίνουν, θα βγει με αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θα υποδείξω στον ελληνικό λαό τι θα κάνει. Το αφεντικό στον τόπο είναι ο λαός. Αλλά... Εγώ θα του πω τη γνώμη μου και το αφεντικό θα αποφασίσει. Αλλά εδώ τα δεδομένα. Κατά τη γνώμη μου, επειδή με ρωτάτε, ναι, θα πάρουμε αυτοδυναμία να απάντηση. Μάλιστα. Μπράβο. Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει. Αν θα πάρουμε αυτοδυναμία. Μπράβο. Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Δεν υπάρχει αν θα πάρουμε αυτοδυναμία. Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Εάν ο κόμμας απαντήσει διαφορετικά, θα υποστεί ο κόμμας και τις συνέπειες διαφορετικής απάντησης. Θα υποστεί ο κόμμα και τις συνέπειες διαφορετικής απάντησης. Παστολάκια 8 ευρώ, 5 ευρώ αρακάς, 5 ευρώ τα κολοκυθάκια. Τι να πάρεις? Ένα αρχίδι. Εδώ η Ελληνοφρένη μαζί με τον κύριο εδώ που λέει τα δικά του. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ακούσατε εδώ την προειδοποίηση του Υπουργού, θα πάρει αυτοδυναμία γιατί έτσι. Γιατί έτσι γουστάρουν. Εγώ προτείνω να μην γίνουν και εκλογές. Και να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτή είναι η καλύτερη κυβέρνηση, να μείνει για πάντα. Όταν πεθάνουν κάποτε στα βαθιά γεράματα, θα μπαίνει το παιδί τους. Καλά, αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς και με εκλογές. Και χωρίς εκλογές τα παιδιά τους κυβερνάνε από 60 χρόνια πριν και για τα επόμενα 1160. Οπότε, κακώς συζητάμε για τις εκλογές και τις αυτοδυναμίες. Μία κυβέρνηση έχουμε, αυτή είναι η καλύτερη. Αλλιώς θα υποστούμε τις συνέπειες των επιλογών. Το είπε ο Υπουργός, το ακούσατε. Και επειδή δεν έχετε μυαλό και μπορεί να γίνει στραβή, να το ρυθμίσουμε από τώρα. Να μην κάνουμε καν εκλογές. Ή αν κάνουμε, αυτοδύναμη θα βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως τι ψηφίζετε εσείς. Δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει να έχουμε αυτοδυναμία. Τους καλύτερους, τους άριστους, που δεν συγκαλύπτουν κιόλας. Και έχουν και τα κάνουν και βαβά που και πού, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το είπαμε το τηλέφωνο. Το επόμενο πρέπει να πούμε είναι ο Κύρκος, ο Δημήτρης που ρυθμίζει τον ήχο. Και τρίτο βήμα στην αλληλουχία εδώ είναι ο λαός που μας πάει στις διαφημίσεις. Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά. Γεια, καλά. Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Σκυλέσα, της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει. Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον μπροστά τον Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε. Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε ο Θήμιος, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, το Πολυβόλου. Ο παπάς. Ναι. Έτσι, μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου ήρθε τώρα. Όλο έξυπνες ερωτήσεις έχετε. Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά. Κοροϊδευτικά το λέω. Α, εντάξει. Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, ο Δανοκουνού. Γεια σου, λέει. Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του ο Μπουμπούκος μας. Δεν το ρουφάει. Δεν το ρουφάει, θα το ρουφίξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει. Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλο, δεν του κάθεται με τίποτα. Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνεις το χατήρι. Έι, στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράσει ενέσεις, μπράβο. Σωστό, ναι, να βαράσει ενέσεις. Να βαρέσει αυτός μία στον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου. Γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνι. Τι είσαι εσύ. Αναρχοκουμούνι. Ανατρίχιασα. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ. Εγώ είμαι με το ΚΚ. Θέλω να κυβερνήσω. Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Καλή. Όχι εσωτερικού, αναρχικού. Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν. Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά. Σωστά, ναι. Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε. Είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια. Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί. Ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα. Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από Δανία, να είσαι και εσύ, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούνε και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου. Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες. Και λίγοι ήταν. Δεν πρέπει να φύγουν όλοι. Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο. Λοιπόν, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο. Ναι. Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό. Ναι. Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτη αυτή, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήραν εξετάσεις. Τώρα το ίδιο είναι. Δυστυχώς, Αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι, δυστυχώς. Ξυπνήστε. Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες. Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή βρέστε επιτέλους να σωθούμε. Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε. Καλά, κατούρα και λίγο. Λάβετε, άκουσε, εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο, όποιος θέλετε. Τσιπρόσκυλο είσαι. Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Ας αναλάβουν. αναλάβει πρωθυπουργό ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακό υπουργό ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά. Να, να προτάσει. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχει σε πολύ. Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακό πρωθυπουργό αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τσίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας. Κατά τη γνώμη μου, επειδή με ρωτάτε, ναι, θα πάρουμε αυτό την ταμία να πάρουμε. Μάλιστα. Μπράβο! Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία. Μπράβο! Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Τι θα πει αν, γιατί θα μιλάμε με υποθέσεις, να καταργηθεί και η υπόθεση. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε υποθέσεις. Το αν δεν θα ξαναακουστεί, να φύγουν αυτές οι δύο γράμματα, είναι και σιγά τη λέξη τώρα. Να φύγει, βέβαια είναι και η ταινία του Παπακαλιάτη που λεγόταν αν. Θα δούμε, θα την ονομάσουμε αλλιώς. Να φύγουν όλα αυτά, θα έχουμε αυτοδυναμίες. Πάντα αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Το αξίζει, μπράβο της, και το αξίζουμε και εμείς. Αυτό είναι το θέμα, ότι το αξίζουμε και εμείς. Και θα ψάχνουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ τώρα εκεί να βρουν τα γιατί και τα διότι. Να, η κυρία Πέττη Πέρκα, που δεν είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, στα πέτερνα δύσκολα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κυβερνούσε. Μετά έφυγε γιατί ήρθε ο Κασελάκης και με έδωσε μια συνέντευξη στον Χατζή και άρχισε να του λέει γιατί έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να επιστρέφετε ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο νέο σχήμα, εσείς, ναι, ή στο νέο σχήμα που θα ανακοινωθεί ο κύριος Τσίπρας. Γιατί όταν πείτε. Είχα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, είχα κάνει και μια μακροσκελέστατη επιστολή. Μην την επαναλάβουμε εδώ. Όχι, ναι. Καμία κεντρική ιδέα. Ναι, ωραία, κεντρική ιδέα να μου πείτε. Με λίγα λόγια, η εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη ήταν το κερασάκι στη τούρτα. Τα προβλήματα τα πολιτικά υπήρχαν από το 23, ειδικά λίγο πριν το 23 και μετά. Μάλλον φτάσα στην ήττα το 19 και μετά σε εκείνη την περίοδο της αντιπολίτευσης που ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να γυρίσει προς το κέντρο, που ερχόταν διάφορα στελέχη που δεν κουβαλούσαν και κάτι ενώ κοινωνικό. Ήταν μετά δεν ήταν προσπάθεια, ήταν μια μετατόπιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε το κόμμα της ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς. Αυτή η αριστερά έχει μια ιστορία στην χώρα και αγώνες κτλ. Όταν αυτό άλλαξε ως πολιτική, γι' αυτό και έτσι εξηγείται και η μεγάλη ήττα του 23. Γιατί κάτι έφταξε. Δεν μπορούσε η κυρία Πέρκα, όπως λέει εδώ, να δεχτεί την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ που την επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας με τη διεύρυνση προς το κέντρο. Αλλά όμως την διακυβέρνηση με τον Καμένο την ανέχθηκε μια χαρά και τη στήριξε και κοινοβουλευτικά και με την ψήφο της και με τις τοποθετήσεις της. Όλα αυτά ήταν ok. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας από αριστερός, βαρβάτος, που ήταν πήγε να πάει το κόμμα προς το κέντρο, δεν το δέχτηκε και με όλα αυτά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η εμφάνιση Κασελάκη. Το κόμμα στο οποίο ήταν, που είναι της, το είπε και ωραία, της εναλλακτικής, ριζοσπαστικής αριστεράς, ότι έβγαλε ένα Κασελάκη για πρόεδρο, την προβληματίζει καθόλου για το τι μπάχαλο, να μου πούμε την άλλη λέξη από μπου, είναι το συγκεκριμένο κόμμα και όσοι συμμετέχουν εκεί μέσα. Καμία έγνοια γι' αυτό, καμία αυτοκριτική για το που υπήρξε και τι ακριβώς έκανε. Δεν άντεξε την κεντρόστροφη, δεν την ενόχλησε όμως καθόλου η ακροδεξιά διακυβέρνηση. Επίσης ως αριστερή που ήταν η κυρία Πέρκα δεν την ενοχλούσε καθόλου όταν κόψαν το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους, από τους πιο φτωχούς δηλαδή αυτού του τόπου. Τίποτα, ήταν όλα πολύ καλά, η κεντρόστροφη μετά του Αλέξη Τσίπρα τους ενόχλησε. Δεν σας ενόχλησε που πήγατε και κάνατε συγκυβέρνηση με τον κύριο Καμένο μια δεξιά της δεξιάς? Τάξτε, αυτό δεν σας ενόχλησε? Σας ενοχλούν όλα τα άλλα που πάει στο κέντρο και εκεί που κάνατε με τον Καμένο δεν σας ενόχλησε? Γιατί δεν πήγατε με τον Πασόκ και με τον Ποτάμι? Θα σας πω. Πρώτη και κύριο τότε ήταν μια συγκυρία, είχε απαντηθεί επισήμως από αυτούς που είχαν διαχειριστεί το θέμα. Εγώ σας ρωτάω. Εγώ θα σας πω το εξής, ούτως ή άλλως για μας που προερχόμαστε, όπως λέω, από το πρώην συνασπισμό χρόνια στην αριστερά. Ήταν ένα σοκ και το ίδιο το μνημόνιο. Μια χαρά όμως το ξεπέρασαν, γιατί είχαν όλοι θέσεις. Φέραν και τις επενδύσεις του ελληνικού, συνέβαλε και η κυρία Πέρκα εκεί. Δηλαδή καπιταλισμός και καζίνο στα νότια προάστια, αυτό που θέλουμε όλοι, και ουρανοξύστες και ευμάρια και όλα τα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν τότε. Ήταν μια συγκυρία που έχει απαντηθεί. Όταν τη ρώτησε ο Χατζής αυτό, ότι κάνατε συγκυβέρνηση με τον Καμένο, ήταν μια συγκυρία που έχει απαντηθεί από άλλους. Αυτό, ωραίες απαντήσεις. Ωραία είναι όλοι αυτοί. Και ψάχνουν να βρουν τα γιατί και τα διότι, γιατί είναι διασπασμένοι σε 105 κομμάτια και γιατί δεν τσιμπάνε καθόλου και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με όλα αυτά, και γιατί ο Μητσοτάκης κέρδισε τον Αλέξη Τσίπρα με 10 μονάδες διαφορά, 1, 2, 3 φορές, τη δεύτερη με 18 νομίζω μονάδες διαφορά, διότι είναι αφαιρέγγι εντελώς και προσωπικά σαν άτομα και σαν φορέας και σαν κόμμα και σαν πολιτικός χώρος γενικότερα. Είναι ο χώρος που έκανε τη βρωμοδουλειά, όλοι αυτοί καμονόντουσαν τους αριστερούς πάνω κάτω με δηλώσεις, με φαντασιώσεις. Όταν ήρθε όμως η ώρα, έκαναν ό,τι πιο βρώμικο μπορούσαν να κάνουν. Αυτό πληρώνουν από τότε και το πληρώνει και ο ίδιος ο χώρος, ευτυχώς δηλαδή, γιατί τέτοια μορφώματα, τέτοια σχήματα και τέτοια κόμματα για τα σκουπίδια είναι, και πολύ ορθώς έχουν καταλήξει εκεί και βολοδέρνουν όλοι αυτοί τώρα για να ανασυνταχθούν, να αναστηθούν πάνω πάλι σε αριστερές περγαμινές και πατημασιές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα σκεφτούν να πούνε. Η ιστορία έχει κέφια και εκδικείται με πολύ ωραίο τρόπο. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είδε το Τίμιο την προηγούμενη φορά που πήρα. Εσένα? Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε. Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου? Ναι, ναι. Τότε σε είδα πρώτη φρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο, τέλος πάντων, πάνω βόρεια. Κόρη μου, ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια. Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ο κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν 3 συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από 2 παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί. Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το. Κάικες και εσύ. Και το Facebook, το Paul Santorin. Να με ψάχνουν όλοι, Μαρκόνης, Ποθήτη. Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι, σε πειράξανε. Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό. Σωτήρι! Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε. Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78, που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος οφειλό. φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος, μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτη. Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου. Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντάς. Είναι ακραία στιγμή αυτή. Ναι, πρέπει να είπαμε. Πρέπει, ναι, αλλά κάπως. Μοιάζει σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης, ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος. Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα, ναι, εντάξει. Αυτό, να το. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Γεια. Ένα λεπτάκι κράτησε η συνεννόηση, ο διάλογος δηλαδή. Μετά ξαναγυρίσαμε στα γνωστά. Χθες είχαμε εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν και όλα τα στελέχη, χιλιάδες μέλη. Θα ακούσουμε τέσσερα από αυτά τα στελέχη. Πρώτος ο Δήμαρχος Αθηναίων. Το συνέδριό μας πρέπει να αποτελέσει αφετηρία επανεκκίνησης για το ΠΑΣΟΚ. Βασική προϋπόθεση είναι η μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Αυτό κάνουμε και σήμερα και είναι ένα κάλεσμα να συμμετέχουν όλοι, γιατί η δύναμή μας είναι πάντα κοινωνία και μόνο αυτή. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και την νίκη στις εκλογές. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αρκεί να το πιστέψουμε. Αρκεί να το πιστέψουμε. Το σωστό δεν είναι αρκεί να το πιστέψουμε που λέει ο Χάρης Δούκας. Το σωστό είναι αρκεί να το πιτέψουμε που λέει. Την πίτα βγαίνει αυτό. Που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν ο Δήμαρχος του Αθηναίων, είναι η κυρία Άννα Δημαντοπούλου. Γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Όπα τέτοια! Ένας-ένας! Αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Εμείς είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτή η κυρία, όχι η Διαμαντοπούλου, η άλλη που λέει είμαστε ΠΑΣΟΚ, έχουμε ιστορία κτλ. Κτλ. Πού να ψήφισε, μάλλον θα ψήφισε και πρέπει να είναι και συνέδρος. Και πρέπει να πάει εκεί και να τοποθετηθεί. Και αν δεν τη βγάλουν οι ψηφοφόροι Αριστίδην, όπως λέμε, μπαίνουν κάποια εκεί μέλη, στελέχη πάντα, να πάει εκεί να ψηφίσει και να λέει αυτό το πράγμα. Να ανεβαίνει πάνω και να λέει αυτό. Είμαστε ΠΑΣΟΚ, έχουμε γράψει ιστορία, με αυτό το ύφος όμως, όπως το είπε η ίδια. Τρίτος στη σειρά είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλω να ευχαριστήσω τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ που σήμερα με την παρουσία τους έστειλαν μήνυμα ενότητας και προοπτικής της Δημοκρατικής Παράταξης. Για πες μου, Λεβέντη, όλοι αυτοί οι Λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν? Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια. Δόξα το ασύγκαλα του ΠΑΣΟΚ. Καλό όμως και κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή και αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. ΠΑΣΟΚ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου ΠΑΣΟΚ μεγάλε. Αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Αυτό πάνω το τόμα. Τι είναι ισόδιο? Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε. Αχ, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Ωραίες δηλώσεις. Οράματα, αλλαγές, πολιτικές και άλλες. Όλοι μαζί πάμε, κερδίζουμε. Φαίνεται αυτό στην κοινωνία. Είναι έκδηλο, δεν κρύβεται πια. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Πάμε όμως σε έναν προηγούμενο πρωθυπουργό που είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Μέσα από τη σύνθεση, μέσα από το διάλογο, να παρουσιάσουμε ξανά το αίτημα που είναι το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη και νέα αλλαγή. Και ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ, όχι μόνο με εσάς, αλλά και στο κίνημα το οποίο έχουμε ξεκινήσει, είναι να πιπωθούν κάποιες αλήθειες. Είναι να πιπωθούν κάποιες αλήθειες. Δεν το είπε χθες αυτό, το είχε πει παλιότερα. Αλλά το πρώτο μέρος της δήλωσης πριν τον μπρ είναι αυτό από την χθεσινή εκλογική διαδικασία. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Όπως τις περιέγραψε εδώ, το διατύπωσε πολύ ωραία ο Γιώργος Παπανδρέου. Κατά τα άλλα, πάμε για νέα πολιτική αλλαγή. Είχαμε την πρώτη αλλαγή που ήταν το 81. Μετά έγιναν κάτι πειραματάκια πάλι με αλλαγές, κάτι ελιές, κάτι κινήματα, κάτι διάφορες ονομασίες. Άλλο αδιέξοδο τεράστιο σε αυτό το χώρο. Γιατί δεν παραδέχονται όλοι ότι πάμε να κάνουμε έναν ωραίο καπιταλισμό. Να είναι ειλικρινείς, να είναι ωραίοι, ντόμπροι. Τι σημαίνει καπιταλισμός? Θα κόψω από τον συνταξιούχο, από τον αδύναμο, να ευνοήσω τον ισχυρό. Αφού αυτό κάνουν όλοι. Γιατί βρίσκουν διάφορα φορέματα, ροζ, πράσινα και λένε διάφορες, τάζουν. Το λένε με φιωριτούρες. Δεν το λένε καθαρά ότι αυτό θέλουμε να κάνουμε, γιατί δεν το παραδέχονται μέσα τους. Και να το βγάλουν μετά και έξω τους. Θα πάρουν ψήφους. Αυτοί θα βγουν πάλι. Αυτούς θα ψηφίσει το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού. Γιατί δεν το λένε. Γιατί θέλουν να είναι σοσιαλιστές και να κάνουν δεξιά πολιτική. Γιατί θέλουν να είναι αριστεροί προηγούμενοι και να κάνουν πάλι δεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική. Γιατί δεν τα βγάζουν όλα αυτά, τα πετάνε όλα αυτά, να απελευθερωθούν και οι ίδιοι, να ξέρουμε και εμείς με ποιους έχουμε να κάνουμε ακριβώς. Ξέρουμε δηλαδή. Απλά στεκόμαστε στα γιατί και τα διότι, όχι στο βάθος. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Θα ακούσουμε μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο και εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα. Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλα ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι σε ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας αθλητής δεν γουστάρω τον Πανιόνιο, είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βίρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός, καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι, και είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το τέλει. Κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 οπαδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλης. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών? Είναι. Αυτό, αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές. Αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βίρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φτιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ίκαρου Νέας Ιωνίας. Καβλιάρι μου, είμαι Αστεριακός. Τι θες, ρε? Αφού δεν με έβγαλες γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά. Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες? Τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια? Ποιο παράσιτο? Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω. Είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα. Οι βασιλιάδες κληρονομικά το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε. Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαίτερος, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται. Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού. Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος? Δεν λέμε για άλλους. Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλες που τρώγανε μια ζωή. Από ποιο θα πάρει την πρίκα? Εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, δεν κρέσει, ποιος θα δώσει την πρίκα? Τι να πει το παράσιτο το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα? Ρε, πότε γράψατε, ρε, ποιος αισθάνωσε όλα αυτά? Είναι που πήρε από τον Σεβίμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς. Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις? Μπορείς να τους βγάλεις, δεν τους ξέρεις κληρονομικά. Α, όχι, ε. Α, απ' την αξία τους βγήκανε. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένος. Άλλο σου λέω, ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά. Ενώ εδώ τι είναι? Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη. Α, αυτό, ας δώσουμε βάση το υποτίθεται. Αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ? Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου. Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ, φίλε, δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες. Α, τώρα τα αλλάζεις. Τι ρε μαλάκα με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς. Είχα πει ότι είναι φάουλ, όπως είμαι του Κυριανά και ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως, πού μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε που έχει κάνει. Σε πάρα πολύ στο μίσο ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ. Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α, καλά, εντάξει τώρα. Εγώ. Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα, το Κέσαρι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι! Ναι, εδώ!